πάμε χορευές τους δρόμους. Πού είσαι, πού είσαι? Μα όλα τώρα είναι διαφορετικά. Ωραία, ωραία. Δεν μιλάς πια, ούτε γελά. Καλά, καλά. Κρύβεσαι και φεύγεις ξανά.